przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy Twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lutego, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. PiS oficjalnie rusza z prezydencką kampanią. Dziś konwencja kandydata Andrzeja Dudy. Propozycja Francji i Niemiec mogłaby zadziałać, ocenia rozmowy w Moskwie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Koty mogą zagrać w teledysku i pomóc tygrysom WWF. Czeka na filmiki z mruczkami. Chcemy namówić wszystkich kociarzy, żeby nagrali głos swojego kota, czy też jak mruczy, czy też jak chrapie, czy też miauczy, i ten krótki filmik przesłali nam. Prezydencka kampania nabiera rumieńców. Wczoraj PO, dziś PiS organizuje konwencję swojego kandydata na prezydenta. Na oficjalną inaugurację kampanii Andrzeja Dudy ma przyjechać do Warszawy 2000 sympatyków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński unikał ostatnio publicznych występów, ale w przeddzień konwencji wystosował list do członków partii. Joachim Brudziński uważa, że napisał samą prawdę. 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego to 5 lat zmarnowanej szansy dla Polski. Urzędujący prezydent jest głównym konkurentem kandydata PiS, który, jak zapewnia Joachim Brudziński, ma pełne poparcie lidera. Jest olbrzymia szansa na wygraną, ale trzeba bardzo ciężko pracować. My proponujemy inny styl prezydentury. Andrzej Duda chce być prezydentem dialogu, chce być aktywny. Podkreśla szefowa sztabu Beata Szydło. Andrzej Duda stawia na bezpośredni kontakt z ludźmi. Chcę odwiedzić wszystkie zakątki Polski. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Lawina komentarzy po rozmowach Putin-Merkel-Hollande w Moskwie. Prezydent Ukrainy twierdzi, że pokojowa propozycja Francji i Niemiec mogłaby zadziałać, choć nie chce mówić o jej szczegółach. Oferta, jaką przywódcy Francji i Niemiec mieli przedstawić prezydentowi Rosji, dotyczy uregulowania konfliktu w Donbasie. Póki co jest ona owiana tajemnicą. Wiadomo, że rozmowy mają być kontynuowane jutro, ale już telefonicznie. Teraz zaglądamy do francuskiej prasy. Tam mnóstwo analiz, ale są one skrajnie różne. Marek Brzeziński. Dla telewizji BFM TV i prawicowego dziennika Le Figaro parze Merkel-Hollande udało się dojść do porozumienia z Władimirem Putinem co do konieczności opracowania planu pokojowego dla Ukrainy. Rozgłośnia radiowa France Info, nie przebierając w słowach, stwierdza, że góra stęknęła i urodziła mysz. Dziennik Le Monde jest z kolei zdania, iż niemiecka kanclerz i prezydent Francji wyjechali z Moskwy niczego nie ustalając, bo stwierdzenie, iż należy dalej pracować nad poszukiwaniem rozwiązania konfliktu, jest dyplomatycznym ornamentem i niczym więcej. Ten sam dziennik uważa, że teraz od Putina zależy, czy zdecyduje się na pokój albo wojnę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Miało szukać 319 osób, teraz stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Magdalenie W., właścicielce firmy Express Money, a później Silesia Finance. Kobieta zajmowała się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Potencjalni klienci zgłaszali się do pracowników tej firmy zatrudnionych w punktach obsługi w Katowicach, Bielsku Białej, Bytomiu, Żorach i Tarnowskich Górach. Warunkiem uzyskania takiej pożyczki było dokonanie szeregu opłat nawet do 8% wnioskowanej pożyczki. Mimo wpłaconych pieniędzy, oszukani nigdy pożyczek nie otrzymali. W sumie wpłacili kobiecie prawie 900 tysięcy złotych. Magdalenie W. grozi teraz kara do 15 lat więzienia. Domowe koty mogą pomóc tygrysom. Wystarczy nagrać swojego mruczka i wysłać do WWF. Potem z tych filmów powstanie teledysk promujący ratowanie tygrysów malajskich, wyjaśnia Paweł Średziński z WWF Polska.

kiss me under the light of a thousand stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. W piątek Ed Sheeran na koncercie w Warszawie. Dziewczyny już pewnie się szykują, no może paru chłopaków też. A my w piątek, sobotę i niedzielę jesteśmy w Szklarskiej Porębie przy okazji. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. I tak sobie pomyślałem, słuchając tego nagrania, że już dawno nie było takiego roku, kiedy Europejczycy są tak bardzo popularni w Ameryce, właściwie decydują o tym, co tam się dzieje. Sam Smith, 6 nominacji do nagród Grammy. To nie zdarzyło się od 30 kilku lat, tak jakoś wyczytałem gdzieś, Hozier, no i oczywiście Ed Sheeran. I tak jestem ciekawy, już kiedyś poruszaliśmy ten temat, czy są państwo bardziej fanami zielonej płyty, czy tej ceglastej, bo ja bardziej tej zielonej. A teraz zupełnie inna płyta, zupełnie inna muzyka, taki trochę wynalazek, proszę posłuchać. The end of Columbia's breath.

Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know that they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a between us, we know that they won't win. I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, don't dream. You know that they won't win. Hey now, don't dream it's over. Kiedyś Crowded House, teraz Diana Krall na nowej płycie Wallflower. Tak się cieszę, że wszystko dobrze się skończyło, że Diana już ma się dobrze, jest zapowiedź nowej trasy. Polska znajdzie się na trasie także październik. Nie będzie jeszcze gotowej sali kongresowej, w związku z tym koncert odbędzie się tu po sąsiedzku Myśliwieckiej 357 na Torwarze. A to tak przy okazji 28 minut po godzinie 11. No i stało się. Zamiast listy przebojów Radia Luksemburg sięgniemy sobie po American Top 40, prezentowana wtedy przez Casey Kasama. Słuchałem wtedy tej listy. Niełatwo było, bo ona była między północą z piątku na sobotę, od północy albo do drugiej w nocy i wtedy była 20, albo do czwartej w nocy i wtedy była cała 40. Niezapomniane noce i teraz sama przygarść samych pięknych wspomnień. Tak jak powiedziałem, właściwie z całej tej 40 zagrałbym dzisiaj właściwie wszystko, co tutaj jest, bo są same dobre wspomnienia. Carole King, Nightingale. W poniedziałek Carole ma urodziny. Będę o tym pamiętał. Carpenters, Please Mr. Postman, to graliśmy akurat. No a na pierwszym miejscu tego zestawienia, z drugiego na pierwsze wtedy, proszę posłuchać. Find your sets me off to a full alarm, child. Yes, it does. The way you squeeze and tease knocks me to my knees. As I'm smoking, baby, baby. The way you sway, okay, really wrecks my nerves. And I'm so excited, child. You're gonna get your wish. Tylko dwa razy zespół The Ohio Players dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu i to był ten jeden raz, Fire, Ohio Players, 8 dzień lutego 1975 roku. Z tej czterdziestki właściwie można by ułożyć cały zestaw dwóch płyt kompaktowych pod hasłem najlepsze z lat 70. You're No Good, Linda Ronstadt na drugim, Boogie On Reggae Woman, Stevie Wonder na trzecim, Pick Up The Pieces, Average White Band na czwartym, piąte, Best Of My Love, zespół The Eagles, America, Lonely People, dalej Frankie Valli, My Eyes Adored You, John Denver, Sweet Surrender, Electric Light Orchestra, Can't Get It Out Of My Head. Nie będę dalej wiem. A jeszcze może Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. No to już właściwie jest prawie zestaw na płytę najlepsze lata 70. Wtedy już spadał z 7 na 16 Barry Manilow. Just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. time I walked away when love was mine. No to właśnie Barry Manilow zaśpiewał tak pięknie Mandy. Wcześniej ten utwór Scott English napisał jako Brandy. 8 dzień lutego 1975 roku, amerykański Billboard. No a za tydzień, poza tym, że będziemy w Szklarskiej, to sięgnę po piosenki z listy przebojów Radia Luksemburg i tak będziemy co dwa tygodnie mieszali te zestawy, bo warto poznać, myślę, obie listy. Lata 70. cudowne były. To zostańmy jeszcze na 3,5 minuty w tamtych latach. That's my hurt. I know what's wrong. Ricky Lee Jones zaśpiewała Chuck Is In Love. Pan Tomasz napisał, ktoś mógłby powiedzieć, że jestem stronniczy, kiedy mówię, że w latach 70. powstawały najpiękniejsze samochody i wspaniałe piosenki. Dzieci też nie były kiepskie. Wracajmy do dzisiaj. Coast of colored candy, tourist mapping, breath heavy. From your touch, theme song, repetitious happiness. And we could take a ride and waste the time upon desolation. We're broken lives, rogue ships in the night, on a sway and kill lesson. Servitude is a curse of opportunity. Don't be caught outside of the jury. Love is blind, scales of addition. Peace tea, don't test your polity. When the world slaps attacks, waking up to the balance we lay naked in Garden of Eden. We all gather round. Of a stone moved from its tomb. Forgotten church, now nothing more than a wasteland. One more nickel for the blood red wine, for the copper coin, for a boiling mind. We'll Smite z Australii i Laura Hill z Australii zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. No z tym, że jeszcze w ostatniej ławce pani Eliza i pan Sołek czekają. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. I'm not one for expensive things. Gucci handbags and all that bling. What I'm feeling, baby, you cannot buy. Can I bottle this? I'd like to see you try. We could go anywhere, anywhere. We could go anywhere. It's the way you move, the way you smile. Guitar pick a word that I couldn't find. I am beside myself. I even like